ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อเรื่องราวว่าเดี๋ยววันนี้เราจะสนทนาเรื่องอะไรกันพูดเรื่องอะไรกันเรื่องของโภคะเป็นยังไงเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของความสุขต่างๆเรามาเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากันท่านผู้ฟังสูดหายใจเข้าลึกๆสัก 2-3 ครั้งทำจิตให้มีความสงบตั้งจิตมาระลึกถึงลมหายใจของเราไม่ไปตามความคิดนึกต่างๆทำให้รวดเร็วทำให้มั่นคงทำให้แน่นอนทำให้แบบไม่ล้าหลังอย่าไปยืดเยื้อแต่ด้วยความรวดเร็วด้วยความมั่นคงจิตให้เข้าสมาธิทำให้มีความสงบระลึกถึงอยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องบังคับทำอย่างสบายสบายแล้วตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตที่กว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดตนนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแล้วก็ให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยชาติทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอะมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใดแต่พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสัก ครู่หนึ่งเราก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นปรับความเร็วกันขึ้นสักนิดหนึ่งในการที่มาฟังทำความเข้าใจในหัวข้อคือแม่บทคือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นพระพุทธเจ้าบางครั้งตัมฟังท่านก็ยกหัวข้อขึ้นในเรื่องราวต่างๆคำพูดบทสนทนาเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยกหัวข้อขึ้นอธิบายสาวกรุ่นต่อๆมาจนมาถึงสมัยนี้ก็ยกหัวข้อนั้นตามขึ้นแล้วก็เอารายละเอียดที่ท่านได้เทศไว้จุดนั้นจุดนี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการพานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยกหัวข้อต่างๆเหล่านี้ขึ้นประเด็นที่ต้องการจะยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของการที่เรามักจะขอพรขอว่าเราให้ได้มีอายุวรรณะสุขะพละเวลาไปทำบุญพระก็จะมีการให้พรนะว่าพรทั้ง4คือจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังนี่มักจะได้ยินคำสวดนี้เสมอๆอายุวันนะความสุขพละที่ว่าเอาแค่4ข้อเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันมีมากไปกว่านั้นที่ว่าความสุขความสมหวังความปรารถนาใดๆที่ใครต้องการต้องมีต้องได้เนี่ยมันอะไรแล้วจริงๆนั้นหมายความว่าอย่างไรวันนี้ต้องการจะอธิบายในรายละเอียดข้อนี้เริ่มแรกก่อนฟังว่าไอ้พร4ประการจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างข้าพเจ้าก็ไปทำการรวบรวมมาจากเนื้อหาที่ได้เคยอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของกลางพระสูตรเร็วๆนี้ก็เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าจักรวัตติสูตรท่านก็จะยกเรื่องของอายุวรรณะสุขะโภคะพละมี5อย่างมีโภคะด้วยนอกจากอายุวรรโนสุขังพลังโภคะนี่ก็มีคือเงินทองหมายถึงแล้วถ้าเราไปดูในอิทธสูตรคือพูดถึงความที่ว่าสิ่ง5ประการนี้เป็นที่น่าปรารถนาก็จะมีเรื่องยศเรื่องสวรรค์เพิ่มขึ้นมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งอำนาจความมีศักดาซึ่งถ้าเราเอาคำนี้เป็นเกณฑ์ในความหมายมันก็จะไปเจออีกคำหนึ่งคือคำว่าศักดาอยู่ในจุลกรรมวิปังคสูตรก็จะมีเรื่องอายุวรรณะความมีโรคน้อยความมีอำนาจมากความมีตระกูลสูงแล้วก็ความมีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ารวบรวมมาทั้งหมดจากใน3พระสูตรนี้คือจักรวัตติสูตรอิทธสูตรจุลกรรมวิปังคสูตรเนี่ยเราจะได้ธรรมะจำนวนทั้งหมด9ข้อด้วยกันเราจะมาทำความเข้าใจในทั้ง9ข้อเหล่านี้ท่านผู้ฟังว่าในความหมายลึกซึ้งของมันจริงๆเนี่ยหมายถึงอะไรคนเราก็ปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงคือมีโรคน้อยคนเราก็ปรารถนาให้มีอายุยืนนั่นคือมีอายุคนเราก็ปรารถนาให้มีความสุขมีเงินทองมีพละกำลังแข็งแรงมียศสูงใหญ่มีอำนาจมากมีปัญญาสูงเกิดในตระกูลสูงแล้วก็ถ้าตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วแต่ละอย่างละอย่างนี้คืออะไรอันดับแรกทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้คือพรที่บอกว่าใครๆก็อยากได้ข้าพเจ้าจะเรียกในการที่เรามาอภิปรายทำความเข้าใจเนี่ยอันนี้เฉพาะในรายการของเรานะเรียกว่าพร9ประการแต่จริงๆในหัวข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีแต่ได้รวบรวมมาทั้งหมดได้เรียกว่าเป็นพร9ประการจากใน3พระสูตรยกคำนี้คำว่าพร9ประการขึ้นเพื่อที่จะเป็นหัวข้อในการพูดคุยทำความเข้าใจของเราเฉพาะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้เท่านั้นข้อแรกคืออายุคนเราต้องการมีอายุยืนต้องการจะมีความสุขต่อไปเรื่อยๆในข้อที่1คืออายุ2คือวรรณะหมายถึงความสวยงาม ที่ก็ไปตกแต่งหน้าตาฉีดเสริมผ่าตัดร้อยไหมทำศัลยกรรมก็เพราะวันนะกินคอลลาเจนทาครีมก็วันหน้านี่แหละอยากให้สวยๆสวยวันสวยคืนหล่อล่ำนี่ก็ข้อที่สองคือวันนะแล้วข้อที่สามคือความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงแบบความสุขทั่วๆไปโดยรวมมีทั้งหมดสุขสมหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องการเดินทางแต่นี่ก็มีคนต้อนรับนี่คือความสุขทั่วๆไปในข้อที่สามข้อที่สี่นี่คือเจาะจงมาในเรื่องของโภคะโภคะนี่ก็คือเงินทองมีทรัพย์สินสมบัติแอสเซทในรูปต่างๆที่ดินอสังหาริมทรัพย์หุ้นตราสารหนี้ทองคำเงินสดนี่คือโภคะข้อที่ห้านี่คือพละพละนี่คือหมายถึงความมีกำลังความมีสุขภาพแข็งแรงแล้วในข้อนี้ถ้าเราจะเอาเรื่องของความมีโรคน้อยซึ่งท่านได้แจกแจงแยกเอาไว้ในหัวข้อของจุลกรรมวิภังคสูตรเนี่ยเอามารวมในข้อของพละนี่ก็ว่าได้เหมือนกันคือความมีโรคน้อยก็ต้องการมีพละกำลังมากเอาในข้อที่ห้าคือความมีพละรวมถึงความมีโรคน้อยด้วยส่วนในข้อที่หกนั้นคือศักดาศักดาเนี่ยหมายถึงมีอำนาจเราจะเอาหัวข้อในอิทธสูตรมารวมด้วยกับเอาเรื่องยศมาใส่ในข้อของศักดาอำนาจคือถ้ามียศแต่ไม่มีอำนาจมันก็ลอยแขวนไว้เฉยๆก็ไม่ดีใช่ไหมหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งมียศแต่ว่ามีอำนาจมากอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะนั้นคำว่ายศถาบรรดาศักดิ์อำนาจพวกนี้ก็มาด้วยกันนี่คือหัวข้อที่6ส่วนพรในข้อที่7นั้นคือการเกิดในตระกูลสูงสกุลที่มีอำนาจมากมีคนเยอะมีเงินทองใช้จ่ายเหลือเฟือใครได้ยินนามสกุลนี้แล้วก็แหมเกรงใจเกิดในตระกูลของคนนั้นนี่พรข้อที่7ที่ว่าใครๆก็อยากได้ว่าเกิดในตระกูลสูงส่วนพรข้อที่8นั้นก็คือมีปัญญาความมีปัญญาฉลาดล้ำไม่ใช่ว่าสวยใสไม่มีสมองไม่ใช่แต่ว่าสวยด้วยรวยด้วยฉลาดด้วยนี่เราก็มักจะพูดคำนี้กันฉลาดในที่นี้ก็คือปัญญาส่วนข้อที่9ว่าถ้าเมื่อตายไปแล้วก็ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ถ้าชาติหน้ามันมีจริงหรือว่าสวรรค์มีจริงฉันจากโลกนี้ไปมีความสุขในทั้ง8ข้อเหล่านี้แล้วแม้ตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์นี่มันสุดยอดเลยดีมากๆเลยนี่คือพรทั้ง9ข้อด้วยกันนะถ้าบอกว่าใครอวยพรใครหรือถ้าเราได้รับพรข้อใดข้อหนึ่งใน9ข้อนี้แม้แน่นอนว่าต้องดีแน่นอนเขาก็มักจะอวยพรกันในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนก็จะมีใน9ข้อนี้อยู่เสมอไม่ว่าถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เอ้าขอให้หายจากโรคขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนี่หรือถ้าคนทำมาหากินมันลำบากงอกก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆถูกหวยติดต่อกันหลายงวดมีเงินทองใช้ใจเหลือเฟือนี่ก็เรื่องของโภคะหรือว่าในการที่แบบให้สวยให้รอให้ยังดูดีอยู่ถึงแม้จะอายุมากแล้วนี่ก็เรื่องวันนะไม่เกิน9ข้อนี้ทุกฝั่งนี่คือโดยทั่วๆไปนะความหมายทั่วๆไปที่เรามักจะได้ยินกันแล้วถ้าใครอวยพรให้ก็อย่างที่ว่าว่าดีใจแน่หรือเราไปอวยพรใครสักคนใดคนหนึ่งได้ใน9ข้อนี้นี่คนที่เขารับนี่โอ้เขาดีใจแน่นี่คือความหมายทั่วๆไปที่เราเข้าใจในทางผิวเผินคิดว่าไม่ต้องอธิบายมากไปกว่านี้ทุกฝั่งคืออันนี้มัน common sense อะมันโดยทั่วไปมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ 1. มีอายุยืน 2. มีวรรณะงาม 3. มีความสุข 4. มีโภคะเงินทอง 5. มีสุขภาพแข็งแรงมีโรคน้อย 6. นี่มียศถาบรรดาศักดิ์อำนาจใหญ่โต 7. นี่คือมีตระกูลสูง ืออาจจะไม่ได้มีอำนาจมากแต่ว่าถ้าเกิดในตระกูลสูงก็มีคนนับหน้าถือตา8นี่ก็มีปัญญามีความฉลาดหลักแหลมบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องอายุเรื่องความสวยงามความหล่อหรือเงินทองเท่าไหร่แต่ก็ปรารถนาความฉลาดปรารถนาปัญญาไม่ว่าจะให้เรียนจบได้สูงหรือมีปัญญาคิดวิเคราะห์นั่นนี่เป็นผู้นำยังรวมถึงการที่ว่าจะมีความคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้อย่างหนึ่งนั่นก็อยู่ในข้อปัญญาแล้วก็ที่9นี่คือไปสวรรค์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจในประการถัดมาว่าในทั้ง9ข้อเหล่านี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งไปกว่านี้ไม่ใช่แค่เพียงความหมายทางด้านผิวเผินคือผิวเผินเนี่ยมันดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีความหมายลึกซึ้งลงไปเนี่ยยิ่งดีกว่าอีกคือบางคนจะคิดว่าผิวเผินนั้นคือฉาบฉวยไม่ดีไม่ใช่ดีอยู่โดยผิวภายนอกมันต้องดูดีแล้วข้างในก็ต้องดีด้วยคือถ้าผิวภายนอกดูดีข้างในตาติ้งหนองไม่มีอะไรมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะหรือว่าทั้งข้างในดีแต่ว่าข้างนอกโอ้โหแบบดูไม่ได้เลยแม่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เอาเราให้ข้างนอกดูดีแล้วในทั้ง9ข้อผิวเผินก็ดูดีข้างในนี่ที่ว่าดีๆเนี่ยมันดีกว่านั้นอีกเรามาทำความเข้าใจในข้อแรกคืออายุอายุเนี่ยหมายถึงอายุยืนใช่ไหมทางผิวเผินในความลึกซึ้งของคำว่าอายุนั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้ในจักรวัตติสูตรท่านได้ตรัสถึงอิทธิบาท4ว่าบุคคลที่จะมีอายุเนี่ยคือเจริญด้วยอายุเนี่ยคือเจริญอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาโดยมีสมาธิเป็นประธานให้เกิดธรรมะสี่อย่างนี้แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในความเพียรที่สร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือการเจริญอิทธิบาท4ที่จะทำให้เจริญด้วยอายุอันนี้คือทำได้ในปัจจุบันเลยเราก็ไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องพึ่งพยาบาลไม่ต้องพึ่งยาใดๆคือคุณทำได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยการเจริญอิทธิบาท4เราก็ไม่ได้มีความหมายถึงความที่ว่าคุณมีอายุ100ปี120ปีไม่ได้ถึงอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความหมายในจิตใจว่าถ้าเราอยู่ด้วยเพียงเวลาแค่1วัน1คืนนี่ท่านจึงพูดถึงอิทธิบาท4ว่าถ้าคุณมีอิทธิบาท4นะต่อให้แบบว่าไม่ได้ต้องพูดถึงทางผิวเผินว่าอายุ18ปีตาย30ปีตาย50ปีตายไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่าถ้าคุณตายด้วยอายุอย่างน้อยหรือยังหนุ่มยังสาวยังสามารถทำงานอะไรต่างๆอยู่ได้แล้วตายไปเนี่ยแล้วในขณะที่คุณทำงานยังมีชีวิตอยู่คุณเจริญอิทธิบาท4มีอิทธิบาท4เป็นประธานฉันทวิริยะจิตตวิมังสาตั้งเอาไว้ไอ้ความเป็นอยู่ที่มีมาเนี่ยมันมากนะว่ามันยังดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเอากับคนอายุ100ปีแต่ว่าแบบไม่มีความเพียรเป็นคนสังฆตายไม่ทำประโยชน์อะไรเพื่อสังคมเราก็อยู่ไปวันๆกินข้าวไปวันๆความมีอายุอยู่ของเขา100ปีเป็นแบบไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความเพียรเนี่ยมันเป็นความอยู่ที่แบบอยู่เฉยๆอยู่เปล่าๆอยู่ไม่มีสาระอยู่ไม่มีแก่นสารอยู่เหมือนไม่อยู่นะมีชีวิตอยู่100ปีก็เหมือนไม่มีแต่ถ้ามีชีวิตอยู่แค่30ปีเอาโอ้จะทำประโยชน์ได้มากโอ้30ปีนี่สุดยอดเลยถือว่าอายุยืนโอเคนะอันนี้คือต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงในภายในความหมายลึกซึ้งลงไปเนี่ยของอายุเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขแต่ดูที่คุณธรรมภายในว่าที่ผ่านมีมาเนี่ยมีอิทธิบาท4มั้ยแค่วันเดียวคืนเดียวแล้วคุณมีอิทธิบาท4แล้วเขาก็จะดูผลด้วยนะว่าเอาคุณมีอิทธิบาท4แล้วคุณได้ผลตามนั้นมั้ยคือว่าถ้าเจริญถูกอ่ะจะเริญอิทธิบาท4ไม่ถูกไอ้ความเพียรที่ตั้งไว้อย่างสร้างสรรค์นั้นมันก็จะยังไม่เกิดแต่ถ้าเจริญอิทธิบาท4ไม่ถูกสิ่งที่แบบว่าต่อมามันไม่ใช่แค่ผลภายนอกเช่นบางคนอาจจะคิดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาด้วยการเจริญอิทธิบาท4เอาไว้อันนี้ก็คือทางโลกทั่วไป ป็นทักษะเป็นความรู้เป็นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งไว้แบบเอาที่สุดคือโลกุตรธรรมนี่ความเพียรอย่างสร้างสรรค์นี่คือบรรลุเป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าตัวพระองค์จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรจะมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเหล่าภิกษุทั้งหลายที่จะบรรลุพระอรหันต์ต่างที่สำเร็จได้นั้นก็เพราะว่าจริญอิทธิบาท4สูงสุดนี่มันเหนือโลกไปจุดนี้เลยแล้วถ้าคุณจริญอิทธิบาท4จนได้บรรลุธรรมชีวิตที่ว่าคุณเจริญธรรมมาแค่วันเดียวคืนเดียวแล้วจากนั้นตายเลยเนี่ยนะโอ้โหที่วันเดียวคืนเดียวที่คุณแบบอายุยืนแล้วนะในการที่ทำให้ได้สำเร็จถึงจุดนี้แต่เพราะนั้นตัวเลขมันเป็นแค่ผิวเผินอายุเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ภายในนี่สำคัญกว่าแล้วถ้าเรามีตัวเลขอายุยืนแล้วภายในจิตใจของเราความหมายที่ลึกซึ้งลงไปมากกว่าตัวเลขนั้นคือทางจิตนั้นมีอิทธิบาท4ไหมอยู่ด้วยคุณธรรมนี้ให้เกิดประโยชน์อันใดอันหนึ่งหรือไม่แล้วประโยชน์ที่คุณตั้งไว้มันก็ยังมีต่อไปอีกว่าเป็นประโยชน์ทั่วๆไปเป็นประโยชน์ในทางโลกนั่นก็ดีถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็เป็นประโยชน์ในทางโลกุตระในการบรรลุธรรมขั้นสูงนี่คือการใช้อิทธิบาท4ซึ่งในรายละเอียดท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าจะยกมาอธิบายในอีกวาระหนึ่งอันนี้คือยกหัวข้อรายละเอียดพอคร่าวๆท่านผู้ฟังได้ทราบถึงก่อนว่าในพร9ประการข้อแรกอายุมันมีความหมายที่ลึกซึ้งไปมากกว่าตัวเลขที่บุคคลอายุยืนแต่ด้วยการดูคุณธรรมคืออิทธิบาท4ซึ่งในคำว่าอายุเนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่ในทั้งจุลกรรมวิพังคสูตรแล้วก็อิทาสูตรด้วยในอิทาสูตรนั้นพูดถึงปฏิปทาอันเป็นที่ให้เจริญแห่งอายุคำอธิบายนั่นก็ต้องมาอยู่ในจักรพรรดิสูตรในข้อของอิทธิบาท4เรื่องของอายุส่วนในจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยท่านได้ตรัสถึงการไม่ฆ่าสัตว์การที่วางท่อนไม้สัตรามีใจเอ็นดูกรุณาหวังความไม่ตายหวังความให้มันมีชีวิตอยู่ในสัตว์ทั้งหลายซึ่งถ้ารวมทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งทางกายและก็ทั้งทางใจทางกายนั้นคุณก็ไม่ฆ่าสัตว์ทางใจนั้นคุณก็มีอิทธิบาท4นี่ความหมายในคำว่าอายุเนี่ยจะครบถ้วนไปเลยคนที่ว่าเจริญเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมากๆเนี่ยนะคนจะได้ข้อนี้ความที่ไม่ฆ่าสัตว์มันก็ต้องมีเมตตาไงแล้วบวกอิทธิบาท4ไปด้วยอีกเนี่ยโอ้ดีมากคุณมีอายุยืนแน่นอนถ้ามีคุณธรรมคือความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์มีจิตกรุณาในมันและมีคุณธรรมคืออิทธิบาท4อันนี้จะเป็นปฏิปทาให้มีอายุยืนไม่ว่าจะตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามนี่คือในข้อที่1ในยะที่มันละเอียดลงไปส่วนในข้อที่2ท่านผู้ฟังพร9ประการคือคำว่าวรรณะทั่วๆไปก็คือให้สวยให้หล่อให้ขาวให้ดูดีให้นุ่มนวลให้เด้งแหมให้แบบว่าร่างกายของเรามันเป็นแบบนี้นี่คือคำอธิบายที่เขาจะแบบใช้กันนะท่านผู้ฟังในพระไตรปิฎกเช่นสิ่งที่มันควรดำเช่นผมอย่างเงี้ยก็ควรจะดำสิ่งที่มันควรจะขาวเช่นผิวแต่ผิวหน้าขาวด้วยใสด้วยโอ้ให้มันขาวให้มันใสเลยนี่คือหน้าทั่วไปใช่ไหมทีนี้ในภายในความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกไม่ใช่แค่ผิวเผินก็คือเรื่องของศีลไงศีลศีลแปลว่าปกติศีลของเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่ว่าจะเป็นความปกติของเราในข้อใดๆนี่คือความงามที่ลึกลงไปถ้าเปรียบเทียบนะท่านฟังคนที่สวยมากเลยแล้วก็แบบดูดีด้วยคืออะไรที่ตามอธิบายเนี่ยทั้งหล่อล่ำทั้งสวยเช้งสูงโปร่งขายาวมีหมดแต่ว่าโอ้โหสัมสอนมากเลยโอ้แบบสมสู่ไม่เลือกหน้าโอ้แล้วก็ยังแบบเจ้าชู้ก็ล่อนที่สุดในโลก แล้วก็ยังแบบว่าด่านี่ด่ากราดคำหยาบนี่พร่างพรูออกจากปากเต็มที่เลยจิตใจนี่คิดประทุษร้ายมีแต่คิดจะโกงมีแต่คิดจะได้โอ้ยแบบว่าคือที่เห็นสวยๆหล่อๆแบบอยากจะเข้าหาเข้าใกล้ดูดีเนี่ยกลายเป็นแบบจิตของเราจะคิดถึงบุคคลนั้นด้วยความไม่ดีไปเพราะว่าความที่เขาทำไมไม่มีศีลไงในทางตรงข้ามระหว่างคนที่บอกว่าปกติก็หน้าตาธรรมดามีหูอยู่ข้างหน้ามีปากอยู่ใต้จมูกมีตาอยู่ใต้คิ้วอย่างเงี้ยมันก็หน้าคนปกตินี่นะแต่ว่าถ้าแหมมีศีลดีพูดจาไพเราะเป็นคนมีอัธยาศัยงามเป็นคนที่มีเมตตาฟังคำพูดแล้วหน้าเข้าหาเข้าใกล้หน้าตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยตำฟังบ้านๆเลยบางทีดั้งแฟบโดยซ้ำเอาหรือมันก็เหมือนกับแบบข้าวนอกนาดำๆหน่อยเงี้ยแต่ว่าจิตใจเขาดีเขาสูงอ่ะโอ้นี่งามนะเราจะคิดถึงอยู่เป็นประจำในความดีของเขาวะมีเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยเหลือหรือมีความดีในข้อใดๆก็จะคิดถึงบุคคลนี้ถึงจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างว่าจริงๆวันหน้าเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปแค่ความหนาของผิวหนังลึกลงไปถึงจิตใจเนี่ยมันยังมีที่ดีกว่านั้นอยู่คนที่ถ้าภายนอกสวยด้วยแม้แล้วภายในจิตใจงามด้วยนี่โอ้นี่ดีมากภายนอกนี่หล่อล่ำด้วยแล้วเป็นคนมีจิตใจดีด้วยพูดจาดีด้วยโอ้นี่คือแบบว่าทั้งภายนอกภายในดีหมดเลยในจักรวัตติสูตรท่านพูดถึงเรื่องศีลคือศีล5ศีล8ของเรานี่แหละแต่เป็นพระภิกษุก็เป็นศีลปาติโมกข์เราจะสังเกตอีกประการหนึ่งได้ก็คือว่าคนที่บางทีเขาไม่ได้ต้องแต่งหน้าอะไรมากเราคือไม่ได้ค่อยใช้ครีมอยู่เป็นประจำคือครีมเนี่ยท่านผู้ฟังที่เราใช้อยู่เป็นประจำนี่นะมันก็จะแบบซึมอยู่ตลอดไงต่อให้คุณหน้าสดตื่นมามันก็เด้งเลยเพราะว่าไม่รู้เราครีมมันมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าคนที่ก็ไม่ได้ใช้ครีมเท่าไหร่ไม่ได้ไปทำศัลยกรรมมาก็หน้าธรรมดาบ้านๆนี่แหละแต่ว่าบางทีเราจะเห็นสังเกตได้ว่าผิวพรรณมีความผ่องใสแล้วก็มีน้ำมีนวลมีสีสันสวยงามนี่หนึ่งเพราะว่าสีนี่รักษาได้หนึ่งสองมันก็ต้องมีเรื่องการภาวนาด้วยให้จิตใจดีสวยงามแล้วมันก็ออกมาทางร่างกายทางวันนาได้อย่างที่เราเห็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ว่าก็เหมือนกับมีผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลทั้งๆที่ว่าตั้งอายุมากแก่แล้วเนี่ยคนในก้อนนี่แหละมีศีลมีกัลยาณธรรมอยู่ภายในนอกจากเรื่องของศีลแล้วความหมายที่ลึกซึ้งในข้อหนึ่งก็คือความไม่มักโกรธถ้าคนที่มักโกรธด่ากราดอยู่ตลอดเวลานี่คือมันไม่งามอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังในตอนแรกคือถ้าในชาตินี้คุณอาจจะงามอยู่แต่แบบโกรธอยู่เรื่อยๆมองคนอื่นเนี่ยก็ด้วยสายตาแห่งความเกลียดชังด้วยสายตาแห่งความไม่พอใจจะฆ่าจะแกงจะขูดเอาเลือดเอาเนื้อต่อให้คุณสวยในชาตินี้ใช่ไหมหล่อในชาตินี้เนี่ยชาติหน้าเกิดไปก็จะเป็นคนไม่งามไม่สวยขี้เหร่โอ้ยเรื่องเยอะแยะทั้งฝั่งในนิทานชาดกเนี่ยอยู่รวมถึงธรรมบทด้วยอย่างพระนางโรหินีสวยอยู่ก็จริงแต่ว่าเดินมาเป็นขี้กลางเดินมาเป็นโรคผิวหนังก็เพราะว่าด้วยความโกรธความขัดเคืองในชาติก่อนหรือว่านางปัญจปาปีเอาในชาตินั้นเกิดเป็นนางทาสด้วยความโกรธในพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาบิณฑบาตก็เลยเอาขี้ดินไปใส่ให้ซะในบาตรเนี่ยโอ้ยเกิดมานี่เป็นผู้ที่มีความผิดปกติ5ประการที่มือที่เท้าที่หน้าของเธอก็เลยคนไม่สวยเป็นคนแบบดูแบบวันหน้าซามมากๆเลยเห็นแล้วก็แบบขยะแขยงเหมือนเห็นอสูรเห็นปีศาจไปนั่นก็เพราะว่าความมักโกรธในชาติก่อนทีนี้ถ้าตรงกันข้ามกันก็คือเป็นคนมีจิตใจงามมองคนอื่นด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเข้ากันได้ดีเหมือนนมผสมกับน้ำจิตใจที่ว่าอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มักโกรธใครด่าว่ายังไงทำร้ายทุบตีเธอก็แบบว่าไม่โกรธไม่ขับแค้นใจแต่ว่าทนได้นี่เดี๋ยวจะเป็นปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความมีวันนั่งงาม คือศีลแล้วก็ความเป็นผู้ไม่มักโกรธเป็นสิ่งที่ลึกลงมาจากผิวหนังอยู่ในจิตใจในข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเรานั่นคือศีลจิตใจนั่นคือเรื่องของความไม่มักโกรธนั่นเองถัดมาท่านฟังในข้อที่สามตอนในข้อนี้ก็คือความสุขสุขสมหวังปรารถนาเรื่องใดในขอให้มันได้สำเร็จนี่ก็มักจะพูดกันคำนี้คุณปรารถนางานคุณปรารถนาโครงการคุณปรารถนาการค้าคุณปรารถนาตำแหน่งอะไรก็ต่างก็ตามให้มันสำเร็จมีความสุขขึ้นความหมายที่ลึกซึ้งลงไปกว่าผิวเผินในข้อนี้คือฌานสีนั่นเองคือความสุขเนี่ยฝังถ้าเราปรารถนาว่าขอให้ได้งานนะปีนี้หรือขอให้ขายได้ดีๆคุณจะต้องรอในอนาคตไงนั่นคือมันต้องรอนั่นคือมันยังผิวเผินแต่ถ้าเอาแบบในจิตใจลึกลงไปกว่าที่จะมารอในพรุ่งนี้มะรืนนี้เอาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ความสุขความสมหวังความสำเร็จเลยมีความสุขเดี๋ยวนี้ได้เลยไม่ต้องรอสิ่งนั้นเกิดแล้วถึงค่อยสุขสิ่งนี้เดี๋ยวนี้นั่นคือฌานสี่นั่นเองฌานสี่นั่นก็คือสมาธิที่ได้จากการที่เราเอาจิตจดจ่อไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราฝึกทำกันอาจจะใช้ลมหายใจในเป็นนาปานสติก็สร้างฌาน1 2 3 4ได้ต่อไปก็ได้หรือคุณจะเจริญพุทธานุสติคุณอาจจะเจริญใคร่ครวญธรรมะก็ได้ก็หนึ่งเป็นธรรมานุสติหรือจะพิจารณาความตายที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงในสัปดาห์ก่อนไปเรื่องมรณสติก็ได้เราให้เกิดฌานให้เกิดสมาธิคือนี่ก็เป็นฌานสี่เป็นความสุขที่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอสิ่งใดๆแล้วให้เกิดขึ้นเรื่องที่สำคัญนะท่านผู้ฟังไอ้ฌานสมาธินี่มันจะเป็นตัวที่ทำให้เป็นส่วนประกอบของในข้ออื่นๆต่อไปด้วยนะทั้งที่ผ่านมาแล้วด้วยคุณจะมีศีลได้โอ้สมาธินี่ถ้าคุณมีแล้วคุณรักษาศีลได้ดีแน่หรือจะเจริญอิทธิบาท4ในหัวข้อของอายุโอ้ฌานสมาธินี่สำคัญเลยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ3ประการหรือในข้อต่อไปใช้มีพละให้มีโภคะพวกนี้นี่สมาธินี่เป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าเราฝึกทำให้สร้างความสุขที่เกิดจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกไม่ต้องรอเวลาแต่เอาที่นี่เดี๋ยวนี้ฝึกทำในทุกฝั่งนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งไปจากทางด้านผิวเผินในหัวข้อของความสุขนี่คือพรในข้อที่สามเราก็ไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นเขาทำให้เรานะเช่นบางทีคุณจะให้เลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรเจกต์ประมูลโครงการคือเราก็ทำดีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันก็ต้องให้คนอื่นเขาตัดสินใจไงบางทีมันก็เป็นอย่างเงี้ยใครเวลาคิดว่าจะมีโควิดมันก็มีมางานมันก็ไม่ได้มันก็เป็นมันก็เหตุปัจจัยจากภายนอกแต่ถ้าฌานสมาธินี่เหตุปัจจัยภายในที่เราทำล้วนๆเลยเป็นปฏิปทาของเราอย่าไปคิดนะว่าเขาจะอัดเอาสมาธิใส่แผ่นซีดีใส่หนังสือใส่เหรียญใส่รูปเคารพแล้วเอาให้เราจะได้สมาธิมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกฝั่งคือเราเห็นเหรียญเห็นรูปเคารพเห็นอัฐิท่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราอาจจะเป็นสมาธิแต่นั่นคือสมาธิที่เกิดจากที่เราสร้างเอาขึ้นเองไม่ได้ว่าสิ่งนั้นออกมาให้เราเห็นสิ่งต่างๆแล้วเราเกิดศรัทธาได้แล้วเกิดจิตเป็นสมาธิอันนี้คือเป็นปฏิปทาที่เราทำเองได้เองไม่ต้องรอคนอื่นไม่ต้องรอเวลาแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยปฏิปทานี้นี่คือพรในข้อที่3ส่วนพรในข้อที่4ที่ว่าโภคะที่ในความหมายทางผิวเผินก็คือมีเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่ความหมายที่ลึกซึ้งลงไปผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในจักรวรรติสูตรว่าคือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาโดยให้ไปทุกทิศทุกทางไม่ต้องเว้นทิศนั้นเอาไว้โดยให้ไปกับทุกสรรพสัตว์ทุกชนิดไม่ต้องเว้นคนนี้หรือสัตว์ประเภทนั้นเอาไว้โดยให้ไปชนิดที่ว่าไม่มีอั้นไม่ต้องกลัวหมดว่าโอ้ฉันให้เท่านี้ก็พอ2นาที3นาทีเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวกำลังจิตมันจะหมดอะไรเงี้ยคือคุณไม่ต้องคิดตรงนั้นเลยเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ย มันให้ได้ทุกทิศทุกทางไม่ต้องอั้นมันให้ได้กับสัตว์ทุกประเภทไม่ต้องเว้นสามารถให้ได้ชนิดที่ไม่ต้องประมาณเพราะกลัวจะหมดคือไม่ต้องประมาณเลยให้ได้ใครขอเอาให้ไม่ต้องขอก็ให้ด้วยไม่ต้องคิดถึงก็แบบให้ด้วยถึงลักษณะว่าพรหมวิหารสี่เนี่ยคุณเจริญไปเนี่ยมันยิ่งกว่าโภคะในความที่ว่าโภคะเนี่ยใช้แล้วหมดในความที่ว่าบางทีโภคะเสื่อมหายไปได้คือหมดเนี่ยหมายถึงว่าคุณใช้ไปใช้ไปเงินมันก็ลอยล้อลงลอยล้อลงใช่ไหมถ้าไม่หาเพิ่มหรือถ้าคุณไม่ใช้เก็บไว้เฉยๆมูลค่ามันก็ลดแล้วเพราะเงินมันเฟ้อหรือเอาถ้าคุณมีการลงทุนให้มันเพิ่มอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเกิดถูกไฟไหม้เกิดถูกน้ำท่วมผิวเผินแล้วในทางโภคะเนี่ยมันสูญหายได้ใช้แล้วก็หมดก็เดินแย่งไปก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาได้เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของเฉพาะเราอ่ะเป็นของสาธารณะท่านเรียกเงินทองทรัพย์สินสมบัติมันไปอยู่ในกระเป๋าใครมันก็บริการคนนั้นมันก็เห็นคนนั้นเป็นหัวหน้าแต่ถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะมันขโมยกันไม่ได้หมายก็ว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไงแต่เมื่อเราให้เท่านั้นก็จึงได้เราก็ให้แล้วมันไม่มีหมดคือมันยิ่งให้แล้วมันยิ่งเพิ่มด้วยซ้ำเราจะเลยเมตตาอยู่เรื่อยๆเมตตาอยู่เรื่อยๆท่านฟังจิตใจมันก็มีเมตตามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งเกิดยิ่งใช้ยิ่งเกิดไม่เหมือนทรัพย์ตรงที่ว่ายิ่งใช้ยิ่งลดต่อให้มีระบบการลงทุนบางทีสูญหายมันเป็นของสาธารณะแต่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่ของสาธารณะคือแบ่งความเป็นเจ้าของกับคนอื่นแต่แบ่งให้ได้แต่ก็ต้องการเขาก็ทำเองก็ได้ไม่ได้ว่ามากขึ้นแล้วเงินเฟ้อมูลค่ามันจะลดมันไม่เป็นยิ่งมากยิ่งดีนี่เป็นข้อจำกัดของทางการเงินท่านฟังเงินทองมากเกินไปก็ไม่ดีก็เป็นเงินเฟ้อน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็เป็นเงินฝืดพอดีพอดีจะว่าดีมันก็ไม่ก้าวหน้าเร็วไม่พอแต่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีน้อยก็ดีมีพอประมาณจะถือว่าไม่ดีก็ไม่ได้เออมันดีหมดตลอดเยี่ยมไหมล่ะนี่คือความหมายที่ลึกซึ้งลงไปของกรรมโภคะต้องเน้นย้ำตรงนี้นะท่านฟังบ้างไม่ใช่แค่เมตตาอย่างเดียวยังกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยในธรรมะสี่ข้อในทุกฝั่งคือเท่าที่ข้าพเจ้าศึกษาอ่านดูในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะมีแค่สี่ข้อนี่แหละทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำพูดคำนี้พ่วงมาด้วยกับในคุณธรรมสี่ข้อนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือคำว่ายังไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ในทุกทิศทางคือจะไม่มีหมวดธรรมะอื่นเลยที่จะมีคำนี้แทรกเข้ามาด้วยนี่คือทั้งที่สังเกตดูนะพระเนี่ยท่านจึงจัดลงในเรื่องของโภคะว่ามันไม่มีหมดมันสูญหายไม่ได้มีมากก็ไม่เฟ้อมีน้อยก็ไม่ฝืดมีพอดีก็ไปได้แล้วก็ยังไม่สูญหายยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มลงทุนให้ก็ดีขุดเงินรับไปก็ได้แต่ไม่เป็นสาธารณะโอ้ดีมากนี่คือความหมายลึกซึ้งของในกรรมโภคะวันเราอีกประการหนึ่งทุกฟังว่ามันไม่ต้องมีที่เก็บซึ่งถ้าเป็นเงินทองเอาต่อให้เป็นทองแท่งคุณต้องเก็บในตู้เซฟคุณต้องเก็บในที่ที่มันปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหพรหมวิหารสี่นี่คุณเก็บในใจอ่ะคุณไม่ต้องกลัวหายหรืออสังหาริมทรัพย์ว่ามันไม่หายเราคุณถึงเข้าไปไม่ได้คุณตั้งไว้เฉยๆนั่นแหละสักสิบปีไม่ลองไปดูคนหนึ่งก็เข้ามาอยู่กฎหมายนี่เขาออกมาว่าเอ้าเข้ามาอยู่10ปีคุณไม่มาดูแลคนหนึ่งเขาเอาไปได้นะเขาเคลมสิทธิ์ได้หรือบางคนบอกโอ้เดี๋ยวนี้ท่านมันเป็นบิตคอยน์หมดแล้วทุกอย่างในเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องมาใช้จ่ายเงินสดกันจริงๆโอนผ่านกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในฮาร์ดดิสมันก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นก็ต้องใช้ที่เก็บเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่ออนไลน์ก็มีตำฟังมันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่จะเก็บข้อมูลเหมือนกันนะแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่เนี่ยไม่ต้องใช้ที่เก็บด้วยนี่มันเลิศกว่ามันลึกซึ้งกว่ามันดีกว่ามันประณีตกว่าแบบนี้คือนัยยะที่มาในจักรพรรดิสูตรในหัวข้อของเรื่องโภคะนั้นยังมี ในจุลกรรมวิพังคสูตรด้วยก็คือเรื่องการให้ทานว่าการให้ทานเนี่ยเป็นปฏิปทาที่ทำให้มีโภคะเพราะนั้นก็จะมีสองนัยยะทุกฝั่งที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการที่มีเงินทองมากเฉยๆคือการที่เราให้คนที่ไม่ให้หรือให้ไม่ได้เหมือนว่าคือเขาไม่มีคุณไม่มีไงคุณตระหนี่เอาไว้คือมีก็เหมือนไม่มีสมมติคุณมี500แต่500เนี่ยจะให้สัก100นึงให้250ไม่ได้อะ500นั่นคือไม่มีเพราะคุณจะจ่ายไม่ได้ไงไม่ต้องพูดถึงว่าจะจ่ายยังไม่อั้นคือมันอั้นเอาไว้มันก็จึงเหมือนไม่มีคุณบอกว่าจะเก็บไว้ให้ลูกก็ให้ลูกก็ให้ได้ไงทำไมคุณถึงให้ได้อ่ะเพราะว่าก็มีไงถึงให้ได้ก็นี่ไงคือให้เพราะคุณมีไงแล้วทำไมต้องให้เฉพาะเจาะจงคนก็มันเป็นโภคะไงมันมีข้อจำกัดตรงนี้ในความที่เป็นเพียงผิวเผินไงแต่ถ้าคนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยก็ให้ได้ไม่อันให้ได้เยอะให้ได้ไม่จำกัดไม่ต้องเป็นเฉพาะบางคนต้องมามีหลักเกณฑ์มาให้ใครไม่ให้ใครให้ครึ่งนึงไม่ให้อีกครึ่งนึงอะไรเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องมาอันไว้และความสามารถในการให้นี่แหละจึงบ่งบอกถึงความสามารถที่ว่าคุณมีคุณจะให้ถ้าคุณต้องมีมากกว่านั้นคุณจะให้ได้ไม่อันคุณมีไม่อันคุณมีอันเท่านี้คุณก็ให้ได้เท่านี้ไอ้ความที่ว่ารู้จักให้รู้จักเนื้อนาคุณนี่จึงเป็นปัจจัยตาในการที่จะไม่เกิดโภคะได้หรือคือในพรข้อที่4เรื่องของโภคะคือเงินทองทรัพย์สินสมบัติต่างๆส่วนบนข้อที่5ท่านผู้ฟังรวบในกรรมมีโรคน้อยแล้วก็มีพละกำลังแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพดีอาจจะไม่ใช่ว่ากล้ามเป็นมัดๆคือความมีสุขภาพแข็งแรงกับความมีวันนั้นมันจะแตกต่างกันบางคนเนี่ยสวยอยู่ภายนอกแต่ว่าแบบไม่แข็งแรงอ่อนกระโปรงกระเปียกอยู่ภายในแต่บางคนอาจจะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ผิวพรรณซามดูไม่งามคือในข้อพละมีกำลังมีโรคน้อยนั้นคือเน้นเอาเรื่องของสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นี่คือความหมายโดยทั่วๆไปผิวเผินลึกซึ้งเข้าไปในมุมฝังนี่คือมีกำลังจิตกำลังจิตไม่ใช่ว่ากำลังจิตธรรมดาธรรมดาแต่กำลังจิตธรรมดาธรรมดาคือฌานสมาธิที่ว่าไปแล้วมีความสุขอยู่ในภายในสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์ฉันมีความสุขได้อันนี้ดีลึกลงไปอีกท่านผู้ฟังคุณมีกำลังถึงขนาดที่ว่าทำลายกิเลสกำจัดกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยออกไปได้โอ้นี่มีกำลังจิตสูงมากทั้งกำลังปัญญากำลังสมาธิกำลังศีลคุณต้องมีถึงขนาดที่ว่าทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตใจเราในตอนจึงพูดถึงคนที่มีกำลังเนี่ยดูได้ตรงที่ว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆแต่ในความหมายลึกซึ้งนั้นคือดูที่ว่ามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติประกอบกันในลักษณะที่ให้อาสวะมันเกิดไม่ได้ที่ให้ละอาสวะทั้งหมดออกไปได้นี่คือกำลังจิตเนี่ยมันสูงถึงสมาธิและปัญญาให้กำจัดกิเลสออกไปนี่คือความมีกำลังฉะนั้นบางทีเป็นไข้แบบคนนอนติดเตียงแบบลุกขึ้นไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สหรือต้องให้เขาสวนหนักสวนเบาร่างกายนี่ก็ไม่มีต้องให้อาหารทางสายยางหรือให้น้ำเกลือทางท่อแต่ว่าถ้าจิตใจนะคุณบอกว่ามีกำลังถึงขนาดตัดกิเลสได้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงในกายปล่อยวางได้หมดโอ้นี่คือมีพละกำลังมากอย่าว่ามีกำลังน้อยเลยกำลังจิตสูงขนาดนี้ร่างกายนี้เอาต่อให้พวกที่แข็งแรงสมบูรณ์นะพอถึงเวลาเป็นสโตรกอย่างเงี้ยโอ้แบบกล้ามเนื้อมากๆสุขภาพแข็งแรงคนเราเดี๋ยวนี้ทุกฟังเป็นสโตรกเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเป็นมะเร็งมันก็ไม่ยากมันไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงอะไรมันเหมือนจับฉลากเอาเราคิดว่าเราออกกำลังกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่นั่นคือผิวเผินเฉยๆแต่ว่ากำลังจิตจริงๆมันคือตรงนี้ที่ว่าคุณมีกำลังจิตกำลังสมาธิกำลังปัญญาตัดกิเลสได้ไหมอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเรามีกำลังขนาดนี้แล้วเนี่ยนะชาติต่อไปนี่กำลังนี่มันสำเร็จประโยชน์แล้วชาติต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาหากำลังก็คือมันได้ต่อไปถึงชาติหน้าแต่ยังมีชาติที่5 6 7แต่ไม่มีชาติที่8แ แล้วถ้าเผื่อว่าเอาความหมายลึกซึ้งถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละอาสวะเนี่ยคือชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วเลยเอาสุขภาพร่างกายใช่ไหมคือมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนี่ยชาตินี้เท่านั้นนะไปใช่ป่ะหมดก็หมดแล้วตรงก่อนตายนั่นน่ะหรือตายปุ๊บปั๊บด้วยอุบัติเหตุพละกำลังนี่รักษาความตายไม่ได้นะพอเริ่มชาติหน้าใหม่ต่อไปคุณต้องบิ้วอัพใหม่นะเป็นพละที่สร้างมาชาตินี้นี่คือหมดประโยชน์เลยนะใช้อะไรไม่ได้เลยว่ามีแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นแต่ถ้ามีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยต่อไปและต่อไปได้ประโยชน์เต็มที่ในข้อนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนเจ็บออดออดแอดแอดอย่าไปคิดว่าเขาอาจจะไม่มีพละกำลังมีโรคมากมันอาจจะไม่แน่มันอาจจะความที่ว่าจิตใจเขามีกำลังสูงถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตายนั้นก็ได้ทีนี้ในความที่ว่ามีโรคมากในบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นผลของกรรมอาจจะเป็นผลของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอตอนนี้มันเป็นเรื่องของกรรมมาเนี่ยก็แสดงว่าในภพก่อนชาติก่อนนั้นได้มีการไปเบียดเบียนสัตว์ไว้มากมีการแกล้งมีการทำร้ายแต่เกิดจะไม่ถึงตายคือถ้าฆ่าให้ตายเลยนั้นจะเป็นปฏิปทาในการที่ทำให้มีอายุสั้นแต่ถ้าแค่เบียดเบียนทำร้ายทุบตีมันอันนี้จะเป็นปฏิปทาทำให้มีโรคมากแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนทำร้ายทุบตีสัตว์มีเมตตากับมันหวังความกรุณาอันนี้ก็จะเป็นปฏิปทาที่ทำให้มีโรคน้อยรายละเอียดนี้มาในจุลกัมมวิปังคสูตรส่วนในข้อที่ว่าประกอบด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินั้นรายละเอียดนี้มาในจักรวัตติสูตรคือเรื่องความมีพละกำลังแล้วก็ความมีโรคน้อยคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของกำลังเชื้อโรคเนี่ยมันสู้กันอยู่เนี่ยคือเชื้อโรคในจิตของเราก็คือกิเลสนั่นเองเราจะหายามาใส่หนึ่งคือรักษาทางกายทั่วไปแต่ยาที่จะมารักษาทางจิตนั่นก็คือมรรค8แต่ไม่มีสมาธิมีปัญญาแล้วรักษาโรคทางจิตนี้ได้ปฏิปทาที่ถ้าจะให้เป็นเฉพาะไปในทางกายท่านก็เน้นมาในเรื่องของการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ทำลายชีวิตสัตว์นั่นเองแต่มาในข้อที่6ท่านผู้ฟังพอในข้อที่6นั้นคือเรื่องของความมีศักดิ์ดาใหญ่ความมีอำนาจเราจะรวมเรื่องของยศตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้จะมีศักดิ์ดามีอำนาจในที่นี้ไม่ได้หมายเอาถึงว่าคุณมีพละกำลังไปข่มขี่บังคับข่มเหงเข้าเอามานั่นคือแบบว่าโดยไม่เป็นธรรมอยู่ละต่อให้เป็นทางผิวเผินก็ตามแต่แม้เอาชอจงว่ามีคนเขาแต่งตั้งให้มีคนแต่งตั้งให้ว่าคุณมาเป็นดำรงตำแหน่งนี้นะคือมันต้องมีแบบคนที่เหนือกว่าเราขึ้นไปในการที่จะให้เรามีอำนาจนั้นให้เรามียศนั้นหรือตำแหน่งนั้นคือถ้าพูดถึงคุณไปบังคับขู่เข็นเอามาเนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็นอำนาจเรียกว่าเป็นการทำไม่ถูกต้องเป็นการทำผิดเป็นการทำข่มขี่เอามาข่มเหงเอามาไม่ถูกแต่อำนาจที่ได้มาจริงๆเนี่ยคือต้องมีคนอื่นเขาให้คำว่าคนอื่นให้เอาไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นเสมียนเขาแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการหรือว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทของเราเองคุณก็ต้องมีลูกค้าไงลูกค้าก็มาซื้อของจากคุณบ้างหรือคนที่เขาจะให้เงินคนที่เขาจะมาใช้บริการอันนั้นแหละเขาให้อำนาจคุณหรือถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เอาใครให้อำนาจคุณก็ประชาชนจะมีกษัตริย์ได้ก็ต้องมีประชาชนยกขึ้นอภิเษกขึ้นโดยตั้งตัวแทนผ่านทางเหล่าพวกอำมาตย์พวกข้าราชบริพารพวกนั้นก็ยกกษัตริย์ขึ้นอภิเษกเป็นพระราชานั่นก็ว่ามีคนอื่นยกขึ้นให้ต้องมีคนมอบให้อำนาจต่างๆนี่ก็ตามให้เป็นไปโดยธรรมแล้วถ้าเป็นกรณีของพระเจ้าจักรพรรดิล่ะก็เพราะว่าจักแก้วมอบให้จักแก้วนั่นก็เป็นบุญญาบารมีที่ว่าท่านกระทำมาสร้างมาสิ่งนั้นเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมอบความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้ได้เป็นพูดถึงการเจริญสติปัฏฐาน4ในตรัสไว้ในจักรวัตติสูตรนี่ยาวมากเลยว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมยกความยิ่งใหญ่ที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตกตามลงไปจนถึงสมัยที่คนมีอายุ10ปีฆ่ากันตายอย่างหมดก็เลี่ยงเลยก็ยังต้องพึ่งธรรมพึ่งตนจนกระทั่งมารุ่งเรืองยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง มีจักแก้วปรากฏขึ้นนั่นก็อาศัยสติปัฏฐานสี่นี่คือความหมายลึกๆนะในเรื่องของอำนาจเรื่องของตำแหน่งเรื่องของยศนั่นคุณต้องมีสติทีนี้นอกจากนี้ในจุลกรรมวิปังกสูตรท่านยังพูดถึงเรื่องของความไม่อิจฉาริษยาคือมีมุทิตาจิตในความที่ว่าใครได้ดียังไงก็ตามเราก็ยินดีเราก็พอใจเราก็อนุโมทนาไม่อิจฉาตาร้อนไม่ริษยาขนพองแต่ว่าเป็นคนที่มีมุทิตากับคนอื่นนอกจากสติปัฏฐานสี่แล้วความที่เรายินดีในความสำเร็จของคนอื่นอย่าไปคิดว่าเขาข้ามหน้าข้ามตาเป็นรุ่นน้องทำไมขึ้นไปก่อนได้หรือว่าทำงานน้อยทำไมดีกว่าฉันได้เนี่ยด้วยอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีอำนาจมันจะไม่จิตใจของเราเศร้าหมองมันจะทำให้มียศต่ำแต่ถ้าด้วยจิตใจดีสูงความที่จิตใจสูงเนี่ยหวังต่อให้คนอื่นเขาข้ามหัวเราไปเราต่ำต้อยเลียเตี้ยดินแต่จิตใจสูงเนี่ยมันขึ้นได้คนจิตใจสูงไปดีกว่าได้ท่านฟังมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งลงไปในข้อของความมีศักดามีอำนาจในข้อนี้แต่มาพอในข้อที่7มันคือการเกิดในตระกูลสูงการเกิดในตระกูลสูงนามสกุลดีคือสกุลมันก็ส่วนหนึ่งท่านฟังแต่ว่าการกระทำในทางกายวาจาใจของเราเนี่ยมันดีกว่าท่านได้ตรัสไว้ในอคัญญสูตรพูดถึงว่าเอาคนมนัสสีอ่ะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งแค่สองคือคนที่เลวทรามกับคนที่ดีต่อให้คุณนามสกุลอะไรอ่ะในนามสกุลเนี่ยถ้าคุณทำชั่วก็คนนั้นน่ะชั่วในนามสกุลนั้นถ้านามสกุลคนนี้ทำดีคนนั้นก็ดีละในนามสกุลนั้นเพราะฉะนั้นในนามสกุลเนี่ยมันก็แบ่งแค่สองอ่ะคือดีหรือชั่วแค่นี้แหละในสกุลที่ว่าจะสูงหรือจะต่ำเราก็ต้องทำดีไว้ใช่ไหมทีนี้อันนี้ส่งในความที่ว่าจะให้เกิดในตระกูลสูงต้องมีความดีที่ว่าสะสมมาในจุลกรรมวิพังคสูตรนี่ท่านก็พูดถึงความไม่เย่อหยิ่งความไม่จองหองที่ว่าฉันสูงแล้วฉันก็จะหยิ่งที่ว่าฉันดีฉันรู้ฉันเลิศแต่ว่าให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความที่มักน้อยก็มามักน้อยเนี่ยก็หมายถึงอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไงไม่ได้ปรารถนาจะให้คนอื่นเข้ามารู้ความดีความเก่งความเยี่ยมความตระกูลสูงของเราแต่ว่ามีความสันโดษมักน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวลุกรับกราบไหว้พี่นอกพี่เท่านี่วันนี้จะเป็นปฏิปทาให้เกิดในตระกูลสูงได้นี่คือพอในข้อที่7ส่วนพอในข้อที่8ท่านผู้ฟังคือเรื่องของปัญญาปัญญานี้จะรู้ได้ด้วยการพูดจาฟังคำเขาพูดยังไงเขาชี้แจงยังไงบางคนสวยด้วยหล่อด้วยมีปัญญาด้วยสวยหล่อนี่คือพรข้อสอนในเรื่องของวรรณะแม่มีปัญญาฉลาดล้ำพูดจาฉะฉานนี่คือพรในข้อที่8ปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาผิวเผินในการพูดจาตัวนั้นแต่มีความคิดลึกซึ้งมีอินโนเวชั่นมีประเด็นใหม่ๆที่คุณคิดได้เจาะจงได้ชี้แจงแถลงการให้คนอื่นเข้าใจต่อได้เนี่ยโอ้ความจะมามีปัญญาตรงข้อนี้ท่านผู้ฟังมันมีหลายชั้นอยู่แล้วในความผิวเผินของมันด้วยนะในความผิวเผินที่ว่ามันมีหลายชั้นลึกลงไปลึกลงไปจะให้เข้าถึงความลึกซึ้งลงไปได้ท่านให้ศึกษาจากคนที่เขามีความฉลาดมีปัญญาหลักแหลมฉลาดหลักแหลมล้ำที่สุดเลยก็คือสามารถที่จะเข้าไปเจาะแทงกิเลสได้ผิวเผินความรู้ศิลปะการงานทักษะบางอย่างรู้แล้วมีปัญญาเนี่ยแต่มันนั้นเพิ่มกิเลสเช่นในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบบางสมัยอย่างเช่นในช่วงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยระบบการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุโรปนี่เปลี่ยนแปลงกันมากมีคนมีไอเดียกันใหม่ๆขึ้นมาเป็นระบบสังคมนิยมระบบประชาธิปไตยแบบนั้นแบบนี้ทีนี้นี่คือทักษะนี่คือศิลปะนี่คือไอเดียที่เขามีปัญญาคิดค้นขึ้นเป็นแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลับแฝงด้วยกิเลสมากแต่ไม่คนเนี่ยจากที่มีราคะอยู่ก็มีราคะมากขึ้นมีโทสะอยู่ก็มีโทสะมากขึ้นมีโมหะอยู่ยิ่งมีโมหะมากขึ้นก คุณได้รบกันฆ่ากันถึงมีปัญญานะแต่ว่าปัญญาดังทำให้กิเลสมันเพิ่มแต่ปัญญาที่ดีจริงๆต้องทำให้กิเลสนั้นลดลงแล้วถามว่าตรงไหนล่ะมันจะกิเลสลดลงก็ทำกุศลธรรมไงนักบวชคนไหนผู้ประพฤติพรหมจรรย์คนไหนที่เขาทำกิเลสลดลงลดลงอยู่ได้แล้วท่านทำมายังไงนะความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงทำอะไรไม่ดีแล้วทำอะไรดีปัญญาในการที่จะรู้จักแจกแจงสิ่งที่ชั่วจากสิ่งที่ดีไม่สับสนว่าดีแล้วกิเลสเพิ่มว่าดีมันไม่ดีล่ะมันคือไม่ดีแต่ถ้าที่ว่าไม่ดีไม่ดีแต่กิเลสมันลดใครว่าไม่ดีนั่นคือดีความดีรู้ที่ว่ากิเลสมันเพิ่มหรือมันลดมันดูว่าสิ่งใหม่หรือสิ่งเก่าเป็นอินโนเวชันใหม่ๆแล้วมันจะดีหมดมันจะกิเลสเพิ่มก็ได้ก็ไปหาสอบถามเรียนความรู้แล้วให้มันลึกซึ้งขึ้นไปแยกแยะส่วนเหมือนส่วนต่างในความเข้าใจถูกเข้าใจผิดรู้ข้อนี้คือปัญญาท่านผู้ฟังปัญญามีเนี่ยมันดีแน่ลึกซึ้งลงไปกว่าแค่เรื่องทักษะลึกซึ้งลงไปกว่าแค่เรื่องการประกอบอาชีพศิลปะต่างๆแต่ต้องรู้ลึกถึงความชั่วความดีกุศลอกุศลกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดรู้ข้อนี้นี่คือมีปัญญาลึกซึ้งลงไปนั่นเองนี่คือพอในข้อที่8คือเรื่องปัญญาส่วนข้อที่9คือสวรรค์ท่านผู้ฟังปฏิปทาในการที่จะให้ไปสู่สวรรค์นั่นก็พูดถึงเรื่องของทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญากุศลกรรมบถทั้ง10อย่างไม่ใช่แค่ว่าฉันคิดว่าฉันจะไปสวรรค์นะหรือก็ไม่ใช่แค่ว่าด้วยกิริยาทางกายเช่นคุณนั่งคุกเข่าลงกราบมาบๆ3ครั้งฉันจะไปสวรรค์คือทางกายมันไม่ใช่แค่นั้นนะกายมันก็ต้องรักษาศีล5วาจาก็ต้องมีด้วยรักษาสัมมาวาจา4อ่ะทางใจก็ต้องมีด้วยก็ต้องเป็นกุศลกรรมบถทางใจอีก3นี่รวมกันได้ทั้งหมด10อย่างนี่พูดก็พูดเลยว่าเป็นเหมือนผู้ที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้บนสวรรค์ตอนที่อยู่บนโลกนี่แหละเรื่องของนายนันทิยะก็มีท่านฟังยังไม่ตายเลยเนี่ยนะอยู่บนโลกนี่แหละท่านพระมหาโมกขลานะขึ้นไปบนสวรรค์เห็นว่าโอ้วิมานนี่มันงามจริงๆนะใครเป็นเจ้าของเข้าไปเอ้าเจ้าของยังไม่มาเอ้าแล้วพวกนี้อยู่นี่ใครเอ้านางอับสรอยู่ในสวนนันทวันนั้นรื่นรมเอ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วเจ้าของอยู่ไหนพวกนางอับสรบอกเจ้าของนี่คือนายนันทิยะนี่ยังไม่มาเลยรออยู่เนี่ยโอ้คนยังไม่ตันตายวิมานบนสวรรค์นี่รอเรียบร้อยแล้วนี่แหละเพราะว่าเขาทำความดีเอาไว้บนโลกนี้ได้สุขทั้งในโลกนี้ด้วยได้สุขทั้งในโลกหน้าด้วยนี่คือพรในข้อที่9ทุกฟังในพร9ประการที่ข้าพเจ้ายกเป็นหัวข้อขึ้นในวันนี้เพื่อที่จะแบบนำหลายๆเรื่องราวมาผูกรวมกันเพื่อที่จะเป็นหัวข้อในการอธิบายนะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่ว่าว่ายกมาจากใน3พระสูตรด้วยกันคือในจักรวัติสูตรนี่เป็นหลักในจุลกรรมวิปังคสูตรและอิทาสูตรยกขึ้นมาประกอบแต่โดยพุทธพจน์จริงๆแล้วก็จะพูดถึงพร4อย่างบ้างอายุวรรณะสุขภพละยังมี5อย่างบ้างในบางนัยยะก็มีโภคะแทรกเข้ามาด้วยอย่างปฏิปทา7อย่างมันดีก็พูดถึงความสุข6อย่างจะมีแยกๆกันไปในหัวข้อของต้าร่มบริบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์